tot. I-am văzut după aia la live pe plajă. Și apropo de live pe plajă, să știți că îi vom vedea și anul acesta. Săptămâna viitoare, joi, vineri și sâmbătă, avem live pe plajă. Care melodia pe care o ascultai anul trecut pe vremea asta cu plăcere? 0728-111-222. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Ioana e cu noi. Bună dimineața, Ioana. Cum stăm cu vremea? Bună dimineața. Averse cu tunete și fulgere astăzi, pare extinse la deal, la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local în Muntenia și izolat în Oltenia. Ploile vor avea și caracter torențial și se pot strânge cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade. O zi cu vreme instabilă se anunță în capitală, vor fi averse, iar maxima nu trece de 26-27 de grade. Încep știrile Europa FM. Tensiune din nou în ziua în care este programată o nouă ședință de guvern. Ora și ordinea de zi nu au fost încă transmise. Coincidență sau nu, conducerea Senatului a fost convocată în această seară. În spațiul public s-a vehiculat din nou că în această ședință s-ar putea adopta o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare, votată recent de Parlament, a fost declarată neconstituțională de CCR. Legea manualelor a primit același verdict. Ministerul Educației face manuale prin editura didactică și pedagogică, fără să aibă nicio bază legală. Au fost declarate neconstituționale toate actele normative care se refereau la realizarea de manuale prin editura din subordinea ministerului. Actorii se implică în campania fără penali în funcții publice. Timp de o săptămână vor strânge semnături în București, la universitate, dar și în alte orașe. Tinerii, 40 de ani, 35 de ani, 25 de ani, să se implice în politică, să schimbăm puțin pe cei care sunt acum. Semnătura mea va schimba ceva? Da, va schimba, dar toată lumea stă acasă, nu lasă să lupte ăia. Între timp, protestul diasporei anunțat pentru 10 august nu a primit avizul primăriei capitalei, anunță organizatorii, și românul supranumit Eroul cu făcăleț după atentatele teroriste de la Londra va fi decorat de regina Marii Britanii. Europa FM, ora 7. Ioana Bustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. 4 persoane au fost rănite grav aseară într-un accident produs în județul Bistrița Năsăud pe DN17D. Două mașini au fost implicate în urma impactului. Unul dintre autoturisme a ajuns pe calea ferată fiind lovit de locomotiva unui tren, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cei 4 răniți au fost transportați la spital, iar 250 de călători care se aflau în tren au ajuns mai târziu la destinație. Transmite corespondentul Europa FM, Claudia Andron. Ghinion în lanță seară pe DN17D în localitatea Feldru din Bistrița Năsăud. O depășire neregulamentară a fost cauza unui accident rutier în urma căruia 3 bărbați și o femeie au ajuns la spital. În urma impactului, una dintre mașini a fost proiectată pe calea ferată, iar la câteva minute de la accident a fost izbită de locomotiva trenului Iași-Timișoara. În mașina lovită de tren erau 2 tineri care au rămas încarcerați între fiarele contorsionate ale mașinii. A urmat o luptă contra cronometru a echipajelor de descarcerare și de prim ajutor, care au lucrat zeci de minute numai la eliberarea răniților. Alte zeci de minute s-a lucrat și la eliberarea căii ferate, motorul mașinii fiind prins sub locomotivă. În tren erau peste 250 de persoane care au ajuns la destinație cu câteva ore întârziere. Cei 4 răniți au ajuns astă noapte la Spitalul Județean din Bistrița în stare gravă. Toți 4 erau din satul în care a avut loc accidentul. Din Bistrița, pentru Europa FM, Claudia Andron. În Craiova, adolescentul de 16 ani, fiul unui judecător care a provocat un accident în urma căruia o tânără de 18 ani a murit, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia luată de magistrații judecătoriei Craiova nu este definitivă. Iar la poliția Sibiu se face o anchetă după apariția unui film devenit viral pe rețelele de socializare. În imagine apare un copil în timp ce conduce singur o mașină cu viteză pe autostradă. În autoturism sunt și adulți, cel mai probabil părinții. Transmite Iuliana Damian. Poliția a deschis o anchetă după ce pe rețelele de socializare un sibian a postat un filmuleț în care apare un copil care conduce cu viteză o mașină pe autostradă. Imaginile au stârnit nenumărate reacții pe internet, mai ales că băiatul este însoțit de adulți, cel mai probabil sunt părinții săi, iar aceștia îl laudă pentru ceea ce face și chiar îl încurajează. Din imagini se observă că mașina a atins o viteză de 120 de km la oră, iar copilul este îndemnat la un moment dat să facă și o depășire, băiatul fiind singur pe scaunul șoferului și abia ajungea la pedale. Polițiștii analizează acum imaginile și încearcă să afle dacă această scenă s-a petrecut pe autostradă în județul Sibiu și cine sunt părinții copilului. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Ajutorul social nu va mai fi acordat celor care refuză un loc de muncă oferit de agențiile județene sau celor care nu se duc la cursuri de recalificare profesională oferită gratuit. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind venitul minim garantat. Legea mai prevede, printre altele, și obligația celor care primesc ajutorul de la stat să muncească în folosul comunității la cererea autorității locale. Datele oficiale arată că sunt peste 200.000 de români care primesc venitul minim garantat. Legea manualelor este neconstituțională, a stabilit ieri Curtea Constituțională. Decizia vine după ce, în urmă cu două luni, și ordonanța privind transformarea editurii didactice și pedagogice în societate pe acțiuni a primit același verdict. Ioana Dumitrescu. Guvernul vrea ca manualele unice să fie realizate de editura didactică și, în ciuda deciziilor venite de la Curtea Constituțională, Ministerul a mers înainte. Au fost redactate deja manualele pentru mai multe materii, fără a se cunoaște măcar dacă și unde vor fi tipărite, spune jurnalista Hot News Raluca Pantazi. Ministerul Educației face manuale prin editura didactică și pedagogică fără să aibă nicio bază legală. Nimic care să spună că editura trebuie să facă asta, o singură editură, editura didactică și pedagogică, și nu mai multe edituri prin concurs, prin licitație, așa cum s-a făcut an de an. Au fost declarate neconstituționale toate actele normative care se refereau la realizarea de manuale prin editura din subordinea Ministerului, acte care oricum veniseră după ce Ministerul a început demersul de realizare de noi manuale școlare. Manualul îi prevede că Ministerul Educației produce manuale prin profesorii care îi trimit manuscrise și nu prin licitație, notează jurnaliștii de la hotnews.ro. Aceștia atrag atenția că în septembrie manualele pentru clasa 1, a 2 și a 6 ar putea să nu fie realizate dacă Ministerul nu rezolvă problemele cât mai repede. Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare, votată recent de Parlament, a fost declarată neconstituțională, astfel judecătorii Curții Constituționale au admis contestațiile formulate de președintele Klaus Iohannis și de partidele din opoziție, PNL, USR și PMP. Anca Grădinaru ne explică de ce Fondul Suveran de Dezvoltare nu mai poate fi înființat acum, așa cum și-a dorit PSD. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, spune că acest fond nu trebuia înființat printr-o lege, ci printr-o hotărâre de guvern. Acest lucru a fost reclamat de altfel și de președintele Klaus Iohannis. Legea votată de aleșii puterii prevedea că fondul urma să aibă un capital inițial de 9 miliarde de lei. Este vorba despre valoarea pachetelor la 33 dintre cele mai mari societăți din România, printre care Complexul Energetic Oltenia, Compania Națională Căi Ferate CFR SA, OMV Petrom, Loteria Română și Unii Farm. PNL și USR au reclamat că statul român va pierde o mare parte din avuția sa, iar fostul premier Victor Ponta a susținut la votarea legii că prin înființarea acestui fond o serie de companii profitabile vor ajunge să fie controlate de persoane private din țară sau din străinătate. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cu ochii pe guvernanți și pe coaliția aflată la putere în Parlament, astăzi este programată o nouă ședință a executivului, iar seara de la 18 a fost convocat biroul permanent al Senatului. Ieri premierul Viorica Dăncilă a fost la Palatul Cotroceni, întrevederea a fost cerută de șeful statului în contextul zvonurilor privind o posibilă ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea faptelor de corupție. Subiectul principal al întâlnirii a fost, potrivit guvernului, preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Iulia Noghi are toate explicațiile. Convocarea biroului permanent al Senatului vine în contextul suspansului legat de temele ședinței de guvern de astăzi, despre care nu se știe încă la ce oră va fi. Vicepreședintele Senatului, Claudiu Manda, a precizat pentru Ager Press că pe ordinea de zi a ședinței biroului permanent se află ordonanțele de urgență adoptate de guvern în această săptămână și joia trecută. Liderul grupului senatorial USR, Vlad Alexandrescu, a scris pe Facebook că a primit un mesaj privind convocarea biroului permanent fără niciun fel de explicație, exprimând opinia că cel mai probabil se dorește prelungirea sesiunii extraordinare până pe 10 august. Ieri, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni. Guvernul a anunțat că subiectul a fost președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Administrația prezidențială nu a dat niciun mesaj. Întâlnirea a avut loc practic între cele două ședințe de guvern programate săptămâna aceasta, în condițiile în care în spațiul public s-a vehiculat că executivul are pregătită ordonanța de amnistiere și grațiere a unor fapte penale. Liderii coaliției aflate la guvernare au negat că ar exista un asemenea demers. Reprezentanții opoziției nu exclud prelungirea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că are informații potrivit cărora sesiunea extraordinară ar putea fi prelungită pentru că executivul să poată emite o ordonanță de urgență care să modifice legea offshore, care să intre în vigoare fără să mai fie necesară adoptarea ulterioară în Parlament. Despre o prelungire a sesiunii extraordinare a vorbit și senatorul USR Vlad Alexandrescu într-un mesaj pe Facebook. Parlamentarul opoziției susține că nu știe ce se discută în această seară în ședința biroului permanent al Senatului. Spune că este posibil ca sesiunea să se prelungească până pe 10 august, tocmai ca PSD-ALDE să poată adopta ordonanța de urgență privind amnistia și grațierea. Deciziile privind codul de procedură penală și de legea de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii modificată de coaliția PSD-ALDE au fost amânate de Curtea Constituțională. Discuțiile vor fi reluate în septembrie. Contestațiile au fost depuse de șeful statului și de opoziție. Protestul diasporei anunțat pentru 10 august în Piața Victoriei nu a primit avizul Primăriei Capitalei, anunță organizatorii într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Ieșiți în stradă dacă vă pasă. Organizatorii se întreabă în ce condiții a fost avizat mitingul PSD din 9 iunie, organizat în Piața Victoriei din București. Între timp, actorii se implică în campania Fără penali în funcții publice. Timp de o săptămână vor strânge semnături în București, la universitate, dar și în alte orașe. Are detalii Alexandra Stănescu. După un spectacol, actorul Marius Manole a ieșit în stradă la universitate și a îndemnat oamenii să iasă la vot. Le-a cerut tinerilor să se implice cât mai mult în politică pentru că e nevoie de un aer nou. Spune acest vot obligatoriu. Votul meu te afectează pe tine, votul tău mă afectează pe mine. Dacă tu nu votezi, iată, acum pe mine mă afectează pentru că cineva n-a votat. Eu trebuie să stau acum cu domnul Rebenciuc la 80 de ani, cu doamna Ana Perea să stăm în centrul capitalei ca să facem efortul ăsta. E treaba ta cu cine votezi. Tinerii, 40 de ani, 35 de ani, 25 de ani. Să se implice în politică, să schimbăm puțin pe cei care sunt acum. Semnătura mea va schimba ceva? Da, va schimba, dar toată lumea stă acasă, nu lasă să lupte ăia. Uite că i-am văzut, bravo, bravo! Și actorul Victor Rebenciuc s-a alăturat inițiativei cetățenești de a strânge semnături în campania Fără penali în funcții publice. Suntem o țară condusă de niște hoți, deci lumea se împacă probabil chestia asta. Le-i frică, oamenilor le-i frică probabil. Oamenii nu s-au înghesuit așa cum s-au înghesuit de pildă la semnarea dacă pentru... se trădeau mici aici, da, se înghesuiau. Semnătură contra a doi mici. Oana Pelea a fost, ca de obicei, o prezență destul de retrasă. Strângem semnături și sperăm ca țara asta să aibă viitorul pe care îl merită. Actorii speră ca și alți colegi de breaslă din orașe mari, cum ar fi Timișoara, Iași sau Sibiu, să li se alăture campaniei. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Florin Morariu, tânărul brutar din Iași, care a devenit celebru în 2017 în presa internațională după atentatele teroriste de la Londra, va fi decorat de regina Elisabeta a II-a. A fost numit eroul cu făcăleț după ce ar fi lovit pe unul dintre teroriștii de pe London Bridge cu un coș de pâine, dar și pentru că a adăpostit în brutărie mai multe persoane care fugeau din calea atacatorilor. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Florin Morariu, supranumit eroul cu făcăleț de la Londra, a primit o scrisoare din partea autorităților britanice, prin care este propus de către premierul Theresa May pentru a primi distincția de Queen's Commendation for Bravery. Deocamdată nu se știe când va avea loc ceremonia și cine va participa, doar a fost întrebat dacă acceptă onoarea. Distincția reprezintă o formă de recunoaștere a unui comportament brav al militarilor și civililor, demonstrat în anumite circumstanțe deosebite și în numele națiunii britanice. În noaptea de 13-4 iunie a avut loc un atac terorist pe podul Londrei. După ce au intrat cu o dubă în mulțime, au atacat trecători cu cuțite. Florin Morariu, care muncea într-o brutărie din Londra, a reușit să surprindă într-o filmare făcută cu telefonul mobil momentele de coșmar de pe străzi. În filmare, românul povestește cum l-a lovit pe unul dintre teroriști după ce acesta reușise să înjunghe o persoană. Știrile Europa FM la final, averse cu tunete și fulgere astăzi pe arii extinse, la deal, la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local în Muntenia și izolat în Oltenia. Vor fi ploi torențiale și se pot strânge cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, o zi cu vreme instabilă se anunță în capitală, vor fi averse, iar maxima nu trece de 26-27 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Mihaela Buzărnescu s-a calificat în sferturile de finală ale BRD Bucharest Open. A doua favorită a turneului a trecut cu 6-3-7-5 în turul al doilea de slovena Tamara Zidanșek și o va întâlni în continuare pe chinezoaica Yafan Wang. Și principala favorită a ajuns în sferturile, tona Anastasia Sevastova a învins-o aseară pe Arancea Rus 6-1-7-5 și ar putea fi următoarea adversară a Soranei Cârstea, dacă românca se va impune astăzi în fața Marinei Zanevska, meci programat după ora 18. Să mai spunem că Irina Bara a fost eliminată ieri de Polona Herzog 7-5-6-2, astfel că Buzărnescu și Cârstea sunt singurele românce rămase în turneul de la Arenele BNR. Brazilianul Alisson este pe punctul să devină cel mai scump portar din istorie. FC Liverpool și AS Roma s-au înțeles pentru transferul său în schimbul sumei de 70 de milioane de euro. Titularul Seleção în toate meciurile jucate la Cupa Mondială a plecat aseară târziu spre Marea Britanie pentru a semna contractul. În vârstă de 25 de ani, Alisson a ajuns la Roma în urmă cu două sezoane de la Internațional. Amintim, FC Liverpool a pierdut finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, scor 1-3, după ce portarul german Karius a gafat la două dintre golurile spaniolilor. În acest moment, recordul pentru cel mai scump goalkeeper din istorie îi aparține veteranului italian Gianluigi Buffon, pentru care Juventus a plătit în 2001 53 de milioane de euro. În Premier League, cel mai bine cotat este un alt brazilian, Ederson, cumpărat vara trecută de Manchester City de la Benfica Lisabona cu 40 de milioane de euro. Să mai spunem că FC Liverpool i-a mai transferat în acest presezon pe fundașul Fabinho de la AS Monaco și mijlocașul Shaqiri de la Stoke și a cheltuit până acum 210 milioane de la începutul anului. S-au scăpat iarăși caii cu banii în fotbalul internațional și asta e un semn rău. Sper să nu se repete scenariul că ultima oară am ajuns la o criză globală când... Crezi că de acolo a venit? De la fotbal a venit? Nu de la fotbal, dar a fost un semnal, știi? Adică în momentul în care lucrurile au luat o raznă în fotbal și se arunca cu banii ca și cum ar fi fost de Monopoly. Dar noi de ce nu participăm la... Păi noi cu ce să... Să vindem și noi, noi n-avem... Da, nu mai are nea Gigi. Da. Că Mbappé încă n-a dat rod. Da. Borcea abia a ieșit din... Da. Păi noi ne-a prins, de data asta ne-a prins cam prost. Isteria asta financiară din fotbal, știi? Dar trecut am vândut și noi ceva, au mai pus băieții niște bani. Lasă, că avem la isterie ciorap financiară în rest, adică... Da, da, da. 7 și 16 minute, bună dimineața, prieteni! Fiecare zi are muzica ei și azi avem piesa pe care o ascultam și o iubeam anul trecut pe vremea asta. Ce avem așa? Pharrell Williams, Freedom, este una din propuneri venită de la Alin. Andra, Lie to Me, încă o mai ascult, ne spune cineva. Lana Del Rey, Love. Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, ne spune Simona din Zalău. Anul trecut pe vremea asta eram pe plaja Europa FM și o admiram pe Ioana Ignat, care era alături de voi și de Teddy în deșteptarea. Anul ăsta o să ajung abia pe 27, vineri, dar mi-ar plăcea să încep ziua cu melodia pe care o iubeam anul trecut pe vremea asta. Doar pe a ta. Și o să-i facem poftele cum ar veni. Eduard Sanda și Ioana Ignat, Doar pe a ta, bună dimineața. Bună dimineața, Vlad. Să trăiți. Bună dimineața, Luca. Neața. Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. Făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat. Cine crede că dragostea trece prea ușor? N-am simțit niciodată ce înseamnă să-ți fie. Să spun și ceva frumos și femeie fiind tu s-o înțelegi pe dos. Alteori mi se stinge lumina după un pahar și ai vrea să mă alungi fără poza ta în buzunar. Descurcăresc din fire, fără iubire aș fi un încurcat. Dar tu faci ce vrei din mine. Ieri bărbat dur, azi delicat.